أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اس آیت کریمہ میں تسلی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ نے بیان کیا کہ صرف ایک اللہ کو پکارو غائبانہ، اللہ کے سوا کسی اور کو غائبانہ نہ پکارو. اپنی حاجت روائی اور اپنی مشکل کشائی کے لیے. تو کچھ لوگ جو ہے آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ پہ اعتراضات کریں گے، کوئی جو ہے آپ کو جادوگر کہے گا، تو کوئی آپ کو جو ہے کاہن کہے گا، کوئی شاعر کہے گا، کوئی کذاب کہے گا، کوئی آپ کو جو ہے مجنون کہے گا. اسی طرح لوگ جو ہے آپ کو تکالیف اور مصیبتیں جو ہے وہ پہنچائیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاصبر، پس ڈٹ جاؤ. فاصبر، پس ڈٹ جاؤ. ان وعد اللہ حق، یقیناً وعدہ اللہ کا حق سچا ہے. فإما نرینک، بس یا تو دکھائیں گے، دکھا دیں گے ہم آپ کو، بعض الذی، بعض وہ عذاب، نعیدہم کے وعدہ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ، ان کے ساتھ، او نتوفینک، یا لے لیں گے ہم آپ کو، فإلینا یرجعون، پس ہماری طرف یرجعون، لوٹ کر آنا ہے ان کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاصبر، پس ڈٹ جاؤ، پس جم جاؤ، صبر کرو تکالیف اور مصیبتوں پر. صبر کے معنی الاستقامت فی الدین، دین پر مضبوطی کا نام جو ہے صبر ہے. تکالیف اور مصیبتوں پہ جو ہے وہ ڈٹ جاؤ. ان وعد اللہ حق، یقیناً وعدہ اللہ کا حق سچا ہے. کون سا وعدہ؟ تو آپ نے اس وعدے کو جو ہے وہ پڑھا تھا آیت نمبر 51 میں، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. 51 نمبر آیت اسی سورت کی، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً ہم ضرور بضرور مدد کریں گے اپنے پیغمبروں کی اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان لا چکے ہیں دنیا میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی مدد کریں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان نواد اللہ حق، یقیناً وعدہ اللہ کا سچا ہے، کہ ضرور بضرور جو ہے اللہ آپ کی مدد فرمائے گا آپ کے مخالفین کے مقابلے میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ کی اللہ مدد فرمائے گا، آپ کے مخالفین کو نیست و نابود کرے گا، آپ کو اللہ کامرانی عطا کرے گا، آپ کے مخالفین کو اللہ رسوائی سے نوازے گا، آپ کو اللہ عروج سے نوازے گا، آپ کے مخالفین کو اللہ زوال پذیر کرے گا، تو اللہ رب العزت فرماتے فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي پس یا تو دکھا دیں گے ہم آپ کو بعض وہ عذاب جو ہم ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں. تمہاری زندگانی میں جو ہے آپ کے جیتے جاگتے آپ پر جو ہے آپ کے مخالفین پر جو ہے عذاب آئے گا اور تم دیکھ لو گے اس کو. تو یا تو رؤیت بصری ہے تم دیکھ لو گے یار جس طرح بدر کے اندر دیکھ لیا, اور اسی طرح یا رؤیت سے مراد رؤیت قلبی ہے مراد تمہیں پتہ چل جائے جس طرح مدینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور مکے والوں پہ قادسالی آئی ایک دوسرے کا پیشاب کایا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے وہ کیا یعنی کوڑے کرکٹ کا جو یعنی ملبا تھا اس کو جو ہے وہ ڈھیر اس کو جو ہے وہ کھودتے تھے اور اس میں سے جو ہے وہ ہڈیاں اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ نکال کر کھایا کرتے تھے. تو یا تو رؤیت سے مراد جو ہے رؤیت بصری ہے جس طرح بدر میں دیکھ لیا, اور یا رؤیت قلبی ہے جس طرح جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تھے اور مکے والوں پہ عذاب آیا. آپ نے پڑھا تھا اس کو سورہ نحل کے اندر, اور اللہ رب العزت بعض کا تذکرہ فرما رہے بعض عذاب کچھ عذاب دنیا میں جو ہے وہ پورا عذاب نہیں ہے ٹوٹل عذاب نہیں ہے مکمل عذاب نہیں ہے, کچھ دنیا میں ملے گا کچھ قبر میں ملے گا, اور پورا عذاب کہاں پر ملے گا آخرت میں جہنم میں ملے گا. اسی وجہ سے جو ہے دنیا کے عذاب کے ساتھ بعض کا لفظ استعمال کیا کچھ او نتوفینک یا لے لیں گے ہم آپ کو آپ پہ موت کو جو ہے وہ طاری کریں گے آپ پہ موت جو ہے وہ لائیں گے. حیات الانبیاء سے آپ پوچھ لیجئے کہ اس آیت کا کیا معنی ہے او نتوفینک آپ پہ ہم موت لائیں گے آپ کو ہم لے لیں گے تو اس کے بعد جو ہے ان پر عذاب لاؤں گا. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ پس ہماری طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ تسلی ہے یقیناً ہم نے بھیجے ہیں آپ سے پہلے یقیناً ہم نے بھیجے ہیں رسولن بہت سارے پیغمبر من قبل کا آپ سے پہلے تو جس سے پہلے پہلے کوئی گزر یعنی گزرا ہوا ہوتا ہے تو کیا وہ اولین ہو سکتا ہے کیا خیال ہے جس سے پہلے جو ہے وہ کوئی گزر چکا ہے تو کیا وہ اولین کہلے کے قابل ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ بہت سے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے. نبی علیہ السلام اولین ہے بمقام درجہ اور مرتبے کے, اور آخرین ہے باعتبار بعثت کے کہ تمام انبیاء کرام میں سے سب سے بعد میں آئے, اور اولین کیا اول درجے میں آخر آنے میں. تو اللہ رب العزت فرماتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا یقیناً ہم نے بھیجے ہیں رسولاً پیغمبر بہت سے پیغمبر من قبل کا آپ سے پہلے من ہوں بعض ان میں سے کچھ ان میں سے وہ ہے قصصنا علیکا کہ بیان کیا ہے ہم نے ان کا علیکا آپ پر وامن ہوں اور بعض اور کچھ ان میں سے وہ ہے لم نقصص علیکا کہ بیان نہیں کیا ہے ہم نے آپ پر ان کا. قرآن میں تقریباً 25 انبیاء کرام کا جو ہے وہ نام لے کر جو ہے تذکرہ ہے. نبی علیہ السلام کو معلوم ہے, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بتلایا قرآن کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کو وہ معلوم ہے, اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ نے نہیں پڑھا ان کے حالات اور واقعات نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے قرآن کے اندر نازل نہیں فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے کچھ ہم نے آپ پر جو ہے بیان کر دی اور کچھ ہم نے جو ہے آپ پہ پوشیدہ رکھے, تو آپ کو ان کے بارے میں جو ہے کچھ پتا نہیں. وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ تو اللہ رب العزت فرماتے انبیاء کرام جو آپ نے پڑھے 25 انبیاء کرام اکثر جو ہے قرآن جو ہے ان کی تکالیف اور مصیبتوں کا تذکرہ کر 23 کا تقریباً تذکرہ ہے کیا ہے تکالیف اور مصیبتیں. دو پیغمبر اس طرح ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جن کی خوشیوں کا تذکرہ ہے دین سے لگو گے تو تکالیف بھی آئے گی اور خوشیاں بھی آئے گی دونوں جو ہیں اس کے ساتھ لازم و مرزوم ہے. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى بعد کی زندگانی پہلی زندگانی سے بہتر ہوگی. ابتدا میں نبی علیہ السلام کو مشکلات, آخر میں نبی علیہ السلام کو, نبی علیہ السلام خود بادشاہان دنیا کو جو ہے وہ خطوط بیچتے تھے, اللہ نے ان کو جو ہے ایسی ترقی دے دی, ایسے مقام سے اللہ نے نبی علیہ السلام کو نوازا. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ کچھ وہ تکالیف اور مصیبتیں آئیں گی, فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ, تکالیف اور مصیبتوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا آسانی آئے گی. وَمَا كَانَ لِرَسُولِ, نبی علیہ السلام پہ اعتراض, تم اللہ کے پیغمبر ہو, معجزہ بتلاؤ, آپ پر اعتراض ہوگا, تم اپنے آپ کو جو ہے وہ قرآن کے عالم سمجھتے ہو, یہ وہ کوئی کرامت دکھاؤ. ہمارا پیر صاحب تو کرامت دکھاتا ہے, ہمارے پیر صاحب کے تو بڑے کرامت ہم نے دیکھے ہیں, تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو, تم کرامت بتاؤ. ہمارے پیر صاحب تو کیا ہے, دیوار پر بیٹھ کر جو ہے وہ کوڑا ہاتھ میں ہوتا ہے اور دیوار چل پڑی. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا, مرید کے ساتھ جو ہے وہ پمپ والے نے جو ہے وہ الجھا, وہاں سے اس نے جو ہے وہ ماچس کی تیلی اٹھا کر اس کو لگا دی اور پھینک دی, وہاں پر آگ لگ گئی. کرامت ہے, تم بھی کچھ جو ہے اس طرح کی کرتب بتاؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ, معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا. تو جس طرح معجزہ پیغمبر کے اختیار میں, معجزہ عجز سے ہے, وہ کام جس کے کرنے سے پیغمبر عاجز ہوتا ہے, مگر ایسا کام اللہ ان کے ہاتھ پہ کر دیتا ہے کہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا, وہ دلیل ہوتی ہے اس کی نبوت اور رسالت کی. جس طرح ہاتھ کے اشارے سے جو ہے وہ چاند کے دو ٹکڑے کرنا, تو کیا کسی انسان کے بس میں ہے کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے اس طرح کر دے؟ یہ معجزہ ہوتا ہے. یا ہاتھ سے جو ہے وہ پانی کا جاری ہونا, کیا ہاتھوں سے جو ہے وہ پانی جاری ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خوراک جو ہے وہ 150 اور 100 تک جو ہے وہ پہنچ جائے, یہ سارے معجزات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے, گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ اس نے کہا اور تو نہیں, یہ صرف جو ہے وہ ایک پیالے میں دودھ پڑا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے اور اصحاب صفہ, ان کی تعداد 100-150 کے درمیان علماء نے ذکر کیے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو اصحاب صفہ کو بلاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میں دل کے اندر جو ہے میری پریشانی ہوئی کہ یہ تو تنے تنہا میرے لیے کافی نہیں ہے, چلو دو بندے اس پہ گزارا کر لیں گے, نبی علیہ السلام تم پی لو اور میں پی لوں گا. اور اصحاب صفہ جو ہے وہ 100-150-120-130 بندے ہیں, وہ کیا کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے کہا چلو اس کو بلاؤ. تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا, جب سب جو ہے وہ پہنچ گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابو ہریرہ پیالہ اٹھا کر سب کو پلاؤ. تو وہ فرماتے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ سب سے پہلے میری باری ہوگی, اس نے پھر مجھے جو ہے وہ پیچھے کر دیا. سب کو پلانے کے بعد آخر میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دے دیا کہ پی لو. تو اس کے بعد میں نے پیا, تو اس کے بعد جو ہے اس کو واپس کر دیا کہ حضرت آپ پی لی, اس نے کہا دوبارہ پیو. اس کے بعد دوبارہ تیسری مرتبہ کہا کہ حضرت پیو پیو, خوب پیٹ بھر کر جو ہے وہ پیو. جب اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جگہ بھر گئی ختم, تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے پی لیا. یہ معجزہ سمجھا گئی کہ نہیں؟ تو یہ خیر کی عادت کام ہوتی ہے, جو ہم عادت سے جو ہے وہ خلاف ہے. ورنہ گھر کے اندر چولہا 6 مہینے, یعنی 2-3 مہینہ جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا تھا, 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے گھر کے اندر. تو یہ کیا ہے؟ معجزہ, وہ کام جس کے کرنے سے پیغمبر عاجز ہو جائے. تو جس طرح پیغمبر کے اختیار میں معجزہ نہ, تو کرامت بھی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا. جس طرح معجزہ پیغمبر کے اختیار میں, کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا. معجزہ حق ہے پیغمبر کا, کرامت حق ہے ولی کا. کرامت کا چھپانا ولی پر لازم ہے, معجزے کا بتلانا اور دکھلانا یہ پیغمبر پر فرض ہے. معجزہ اس کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے, ہر دلیل سامنے رکھے گا لوگوں کے جس سے اس کی نبوت اور رسالت ثابت ہوتی ہے. اور ولی کو جو ہے کرامت چھپانی ہے, یعنی کہ وہ لوگوں کو بتائے. تو لوگوں کو بتانے کا کیا معنی, کہ لوگ تمہیں اللہ کا ولی مانے, تو یہ کیا ہے؟ تو ولی پر کرامت کا چھپانا جو ہے وہ فرض ہے. اس لیے ہم نے جو ہے کافی تفاصیل آپ کے سامنے جو ہے وہ کر دی ہے. یہ بات جو ہے وہ چلی ہے سورہ آل عمران سے جو ہے ہم نے اس بات کو چلائی ہے, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, بھی مریم کے پاس جو ہے بے موسم خوراک آیا. تو زکریا علیہ السلام کلما دخل زکریا علیہ المحراب وجد عندها رزقا قالت, یعنی کہاں آپ کے, یعنی جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس بھی مریم پر عبادت خانے میں داخل ہو جاتے, ان کے جو عبادت خانہ تھا, تو وہ پوچھتے کہاں سے یہ خوراک آئے, ان لکی ہذا, کہاں آپ کے پاس یہ چیزیں آتی ہے؟ تو اس نے کہا قالت ہو من عند اللہ, اللہ کی طرف سے ہے, ان اللہ یرزق من یشاء. تو وہاں سے ہم نے یہ چیز شروع کر دی, اور تقریباً جو ہے وہ کتنی مرتبہ میں آپ کے سامنے پڑھا چکا ہوں اس پر. ابھی تو دو تین باتیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ کر دی, کہ پرانی یاد ہو جائے اور نئوں کو جو ہے وہ ایک جھٹکا لگ جائے. وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ, اور نہیں ہے اختیار کسی بھی پیغمبر کے لیے ان یاتی بآیۃ کہ پیش کرے بآیۃ ایک کسی معجزے کو, الا باذن اللہ, مگر اللہ کے حکم سے. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ وما کان لرسول, نہیں ہے اختیار, نہیں ہے مناسب, سوٹ نہیں کرتا, جائز نہیں ہے, اختیار نہیں ہے کسی بھی پیغمبر کے لیے ان یاتی بآیۃ کہ پیش کرے کوئی معجزہ, لائے کوئی معجزہ, الا باذن اللہ, لائے گا اللہ کے حکم سے. تو ثابت کیا ہوا کہ معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا, الا باذن اللہ کہا. فیضا جا امر اللہ قضی بالحق وخسر هنالک المبطلون, پر جب آیا اللہ کا حکم عذاب کا, قضی بالحق, فیصلہ ہوا بالحق, برحق پورا, وخسر هنالک المبطلون, اور تاوانی ہوئے اسی وقت المبطلون, باطل پرست. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیضا جا امر اللہ, پس جب آیا اللہ کا حکم عذاب کا, جس طرح کہا ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے, آپ کی نجات, آپ کے مخالفین کی تباہی. تو فیضا جا امر اللہ, پس جب آیا اللہ کا حکم عذاب کا, قضی بالحق, فیصلہ ہوا بالحق کی پورا, ماننے والوں کو نجات, نہ ماننے والوں کو ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا. وخسر هنالک المبطلون, اور تاوانی ہوئے, نقصانی ہوئے, هنالک اسی وقت, المبطلون باطل پرست, حق کی مخالفت کرنے والے. حق قرآن, کل جا الحق, تو باطل کیا؟ ان الباطل کان زہوقا, قرآن کے خلاف ہر وہ نظریہ اور عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ باطل ہے جو قرآن کے اگینسٹ پڑتا ہے. تو اللہ رب العزت پھر دلائل عقلیہ, اللہ الذی, اللہ وہ ذات ہے, جعل لکم الانعام, بنائی ہے تمہارے لیے الانعام, چارپا, لترکبو منہا, اس لیے کہ تم سوار ہو جاؤ, منہا, کچھ پر ان میں سے, وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور بعض ان میں سے, کچھ ان میں سے, تَأْكُلُونَ, تم کھاتے ہو. اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائی ہے, ٹھہرایا ہے, مقرر کیا تمہارے لیے, الانعام جانور, الانعام چوپا, الانعام چارپا. الانعام کا اطلاق قرآن کے اندر پالتو جانوروں پہ ہوتا ہے, جن کو گھروں کے اندر پالا جاتا ہے, اور حلال جانوروں پہ انعام کا اطلاق ہوتا ہے. لترکبو منہا, اس لیے کہ سوار ہو جاؤ تم, منہا, بعض ان میں سے, کچھ ان میں سے پر, ومنہا تاکلون, اور کچھ ان میں سے تاکلون, تم کھاتے ہو. کچھ جو ہے وہ سواری کے, جس طرح اونٹ ہے, بیل ہے, اس میں سواری کے سنڈا ہے, اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کچھ اس طرح بھی ہے جو صرف کھانے والے ہیں, جس طرح بیڑ بکریاں وغیرہ جو ہے اس کو کھایا جاتا ہے, اس میں تو سواری نہیں کی جاتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور کچھ ان میں سے تم کھاتے ہو, کچھ پر سواری, کچھ جو ہے وہ کھانے کی ہے, کچھ دونوں کی ہے. وَلَكُمْ فِيَهَا مَنَافِعُ اور تمہارے لیے فیہا ان جانوروں میں منافع و فائدے ہیں. وَلِتَمْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَّةً فِي صُدُورِكُمْ اور اس لیے کہ تو پہنچ جاؤ تم علیہا اس پر سوار ہو کر حاجتن اس حاجت کی طرف فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے. وعلیہا اور ان جانوروں پر ان چوپایوں پر وعلی الفلک اور کشتیوں پر تحملون تم سوار کیے جاتے ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ تمہارے لیے ان جانوروں میں منافع چوپایوں میں چارپائیوں میں منافع و فائدے. اس کی کھال جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے, اس کے بال استعمال کیے جاتے ہیں, اسی طرح جو ہے ان کا گوشت, اس کی دودھ, ان کی جو ہے وہ دودھ, اس سے جو ہے مختلف چیزیں جو ہے وہ بنتی ہے, مکھن ہے, اسی طرح یہ جو ہے گھی ہے, دہی, یہ مختلف چیزیں جو ہے یہ ساری فائدے کی باتیں ہیں. وَلِتَمْلُغُوا اور اس لیے کہ تم سوار ہو جاؤ علیہا اور اس لیے کہ تم پہنچ جاؤ, لِتَمْلُغُوا پہنچ جاؤ تم علیہا اس پر سوار ہو کر, ان جانور پر سوار ہو کر, حاجتن اس حاجت کی طرف, فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے, فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے, اس پر جو ہے وہ سوار ہو کر تم کہتے ہو میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں, اون پر سوار ہو کر مکے سے مدینے جایا کرتے تھے, طائف جو ہے وہ جاتے تھے, اسی طرح جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ جایا کرتے تھے, جہاں پر کام ہے وہاں پر جایا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت فرما دے اس لیے کہ تم پہنچ جاؤ علیہا اس پر سوار ہو کر اس حاجت کی طرف, فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں, بازار جا کر منڈی جا کر جو ہے وہاں سے جو ہے سودا سلف خریدا اور پھر اس پر سوار ہو کر جو ہے وہ گھر کی طرف چل پڑا. وعلیہا اور ان جانوروں پر, وعلی الفلک اور کشتیوں پر, تحملون تم سوار کیے جاتے ہو, کشتیوں پہ کشتی بھی اللہ نے بنائی, ترکان کو اللہ نے پیدا کیا, اس کو ذہن اللہ نے دیا کشتی بنانے کا, تو اللہ نے جو ہے وہ کیا کشتیاں بھی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے پیدا بنائی ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ تمہارے لیے بنائی ہے, تم اس پر سوار ہوتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور دکھاتا ہے اللہ تم کو آیاتِهِ اپنی نشانیت توحید کی, دکھاتا ہے اللہ تم کو آیات ہی اپنی نشانیاں توحید کی, دلائل توحید کی. فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ پس کس دلائل پر, اللہ کے دلائل پر, تنکرون تم انکار کرو گے, پس کون سے, فَأَيَّ پس کون سے آیات اللہ, اللہ کی آیات, اللہ کے دلائل پر, اللہ کے توحید کے دلائل پر, تنکرون تم انکار کرو گے. ایک تو نہیں ہے نا, کس سے انکار کرو گے؟ آسمان میں دیکھ لو, زمین میں دیکھ لو, ہوا میں دیکھ لو, سمندر ہے, جنگلات ہے, زمین کے نیچے جو مخلوق بستی ہے, ہوا میں جو اڑتی ہے, جنگلات میں جو رہتی ہے, جنگلوں میں جو آباد ہے, بیابانوں میں جو آباد ہے, ایک تو نہیں ہے. وفی کل شیء لہ آیات تدل علی انہ واحد جس چیز کو میں دیکھتا ہوں ہر چیز کے اندر مجھے یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں تن تنہا ہے. ہر چیز جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں تن تنہا اور یکتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے دکھاتا ہے اللہ تم کو آیات ہی اپنے دلائل توحید کی. فَأَيَّا پس کون سے آیات اللہ, اللہ کی توحید کے دلائل میں سے, تنکرون تم انکار کرو گے. افلم یسیروا فی الارض اس میں تخویف دنیاوی ہے, دنیا کی اللہ رب العزت ان کو دنیا کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں. افلم یسیروا فی الارض آیا نہیں گھومتے یہ لوگ, فی الارض زمین پر, آیا نہیں چلتے پھرتے یہ لوگ زمین پر, سیر گھومنا پھرنا چکر لگانا. افلم یسیروا فی الارض آیا نہیں گھومتے یہ لوگ فی الارض زمین پر, فینظروا پر دیکھ لے, کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا, من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا, پس دیکھ لے کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے, قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, فرعونی, قوم شعیب, اسی طرح اور انبیاء کرام, ان کی اقوام کو جو ہے وہ دیکھ لے کہ انہوں نے نہیں مانا, صرف ایک اللہ کو نہیں پکارا غائبانہ اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے, تو ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کے مخالفین جو ہے اپنی قوت پر ناز کرتے ہیں, اپنی طاقت پہ جو ہے ان کو گھمنڈ ہے, اسی طرح جو ہے وہ بڑی آبادی کرنے والے, بڑے باغات لگائے ہیں, بڑے جو ہے وہ عمارتیں کھڑی کر دیے, تو آپ نے پڑھا تصور سبا کے اندر وما بلاؤ میں اشار ما آتے نہ ہوں, یہ موجودہ لوگ پرانے لوگوں کے دس چندہ حصے کو بھی نہیں پہنچے, ان کو میں نے جو کچھ دیا تھا موجودہ لوگوں کو دسویں حصے میں, دسویں حصے تک بھی یہ موجودہ ان تک نہیں پہنچ سکتے, ان کو جو اللہ نے دیا تھا طاقت بھی ان کی زیادت تھی, مال اور دولت بھی ان کی زیادت, اقتدار بھی جو ہے ان کا زیادت, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کانو اکثر منہم قوا, تے وہ بہت زیادہ ان میں سے قوتن, کانو اکثر منہم تے وہ زیادہ ان میں سے, ان سے یعنی کیا تعداد میں, اکثر منہم تے وہ اکثر زیادہ ان میں سے تعداد میں, افرادی قوت جو ہے ان کی زیادہ تھی, تعداد میں جو ہے وہ زیادہ تھے, آپ کے مخالفین اتنے زیادہ نہیں ہوں گے جتنے وہ زیادہ تھے, وہ اشد قوتن اور بڑے سخت قوتن طاقت میں, بہت زیادہ سخت قوتن طاقت میں, بڑے طاقتور تھے, بڑے ڈیل ڈال والے تھے, اور اللہ رب العزت فرماتے وہ آثار فی الارض, اور یادگار بنایا تھا انہوں نے, یادگاریں بنائی تھی انہوں نے, فی الارض زمین پر یادگار بنائے تھے انہوں نے, فی الارض زمین بڑے یادگار جو ہے وہ قائم کیے, جس طرح جو ہے وہ فرعون کا جو ہے احرام ہے, احرام مصر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, ایک ایک فرعون کے مقبرہ جو احرام ان کے مقبرے ہیں, جہاں پر ان کی ممی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے, ممی ان کی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے مجسمے, تو اسی طرح جو ہے وہ کیا ایک ایک کے اندر, ایک جگہ جو ہے میں پڑھ رہا تھا تو وہ فکر یاد ہونے نہیں رہا تھا, اتنی تعداد میں جو ہے اس میں جو ہے وہ اینٹیں لگی ہیں, اتنے دن جو ہے اس پہ کام شروع تھا, اور اسی طرح اتنے لیبر جو ہے اس کے اندر تھے, اور کہاں کہاں سے اینٹ آئے, کہاں کہاں سے یہ لمبی چوڑی جو ہے وہ کہاں ہی نہیں تھی, اسی وجہ سے تو وہ عجوبے کے اندر داخل ہے, احرام مصر جو سات عجوبے ہیں اس کے اندر ایک ہے, اسی طرح جو ہے اور جگہوں میں جو ہے آپ دیکھ لیجئے, کتنے جو ہے وہ مغلی خاندان کو آپ دیکھ لیجئے کیا کیا انہوں نے جو ہے وہ تعمیر نہیں کیا, شاہجہان کو جو ہے آپ دیکھ لیجئے کتنا جو ہے وہ تعمیر کا جو ہے شوقین تھا, پورے مغلیہ خاندان کے اندر جت زیادہ تعمیر جو ہے شاہجہان نے کسی اور نے نہیں کی تھی, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ آثار فی الارض, اور یادگار بنائے تھے فی الارض زمین پر, فما اغنا عنہم پس فائدہ نہیں دیا ان کو, ما وہ کچھ کانو یکسبون کے تھے وہ کام کرنے والے, جو کچھ انہوں نے کیا تھا, مال دولت کمایا تھا, دنیا بنائی تھی, اقتدار کو حاصل کیا تھا, لوگوں کو محکوم بنایا تھا, مال اور دولت جو ہے وہ اکٹھا کیا تھا, اس چیز نے جو ہے فائدہ نہیں دیا, اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے, فلم ما جاءتهم رسلهم پر جب آئے ان کے پاس رسلهم ان کے پیغمبر, بالبینات واضح دلائل پر, جب آئے ان کے پاس ان کے پیغمبر بالبینات واضح دلائل پر, فرحوا بما عندهم من العلم تو خوش ہوئے یہ لوگ, بما اس پر, عندهم جو ان کے پاس تھا, من العلم علم میں سے, وحاق بهم اور نازل ہوا ان پر, ما سزا اس کا, کانو بھی یستاجون کہتے یہ لوگ اس کا مذاق اڑانے والے, اللہ رب العزت فرماتے فلم ما جا فلم ما جا اتہم, پر جب آئے ان کے پاس, آئے ان کے پاس رسلہم ان کے پیغمبر. یہ کچھ جس اقوام کا تذکرہ ہے جو بڑے طاقتور تھے, افرادی قوت زیادہ تھی, بڑے شان و شوکت سے جی رہے تھے. جب ان کے پاس جو ہے ان کے پیغمبر آئے بالبینات, واضح دلائل, معجزات, بینات, احکام الہی, بینات اللہ کے توحید کے دلائل, اللہ کی کتاب, بینات کا اطلاق ان تمام چیزوں پہ ہوتا, اللہ کی کتاب کو لائے, یا نئی کتاب یا پرانی کتاب. تو یہ لوگ کیا ہوئے جن کے پاس آئے تھے پیغمبر, فرحوا بما عندهم من العلم, تو خوش ہوئے یہ لوگ بما اس پر, عندهم جو ان کے پاس تھا, من العلم, علم میں سے, اپنے علم پہ جو ہے وہ بڑے جو ہے خوش ہوئے تھے. ہاں اپنے علم پہ جو ہے وہ اترانے لگے کہ ہم جو ہے وہ کیا ہے, ہم بھی عالم ہیں, ہم بھی جو ہے وہ مولوی ہیں, ہم بھی بڑے جو ہے وہ سمجھدار ہیں. آج بھی یہی چیز ہے, اگر آپ ان کو جو ہے وہ دعوت دیجئے قرآن کی, وہ کہتے ہیں میں نے صرف و نحو پڑھا ہے, میں جو ہے وہ منطقی ہوں, میں نے منطق جو ہے وہ پڑھا ہے, میں فلسفی ہوں, میں نے فلسفہ جو ہے وہ پڑھا ہے, فلاں منتون یعنی فلاں جگہ کے اندر جو ہے میں نے جو ہے وہ فلسفہ جو ہے وہ پڑھا ہے, اسی طرح جو ہے وہ فلاں چیز جو ہے وہ میں نے پڑھی. کوئی جو ہے وہ دنیا کے علم پر ناز کرتا ہے, میں ایم فل ہوں, میں ماسٹر ہوں, میں پی ایچ ڈی ہوں, میں انجینئر ہوں, ڈاکٹر ہوں. وہ اپنے آپ کے جو ہے یہ انسلٹ میں شمار کرتا ہے کہ قرآن کے سامنے میں بیٹھ جاؤں. کوئی اقتدار کے نشے میں جو ہے وہ مست ہے, میں ایم پی اے بنوں گا, میں ہوں, میں جو ہے کیا ہوں, ایم این اے ہوں, اسی طرح جو ہے وہ بنوں گا, یہ چیزیں جو ہے وہ کرتے. کوئی کیا ہوں, کوئی کیا جو ہے ان چیزوں پہ مست ہے. اگر آپ ان کو قرآن کا کہے قرآن کے لیے نہیں آتے. ہم جو ہے وہ کیا ہے, خود جو ہے منگو اقبال علم کندوانی, کیا ہم نے جو ہے وہ کیا کدو کے پتے تو نہیں پڑے, ہم نے فلاں صاحب سے جو ہے وہ پڑھا ہے, فلاں مدرسے میں ہم نے پڑھا ہے, فلاں شیخ الحدیث سے ہم نے پڑھا ہے, فلاں سے ہم نے پڑھا, ہمیں اس کی علم کی کوئی ضرورت نہیں. آپ اس کو بتائیں اللہ کے بندے تمہیں قرآن نہیں آتا, قرآن کے لیے کوئی چیز کسی کو نہیں آتی, تو اس میں تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ جس کو آتی ہے اس کے سامنے بیٹھ جا. نہیں وہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ آپ مولوی صاحب کو بھی یہ نہیں آتا. ہاں پڑھتا ہوں گھر کے اندر, اس کو جو ہے یہ نہیں آتی. ہاں اچھا قرآن تمہیں آتی ہے, تم قرآن کے درس میں نہیں آتے. تو جب وہ مسجد میں جو کتاب پڑھنے ہیں تو کیا تمہیں وہ کتاب پڑھنے نہیں آتی؟ وہ کہتے آتی ہے, تو اس کے سامنے کیوں بیٹھتے ہو؟ کیا یہ کتاب تمہیں پڑھنی نہیں آتی؟ قرآن کے سامنے تو نہیں بیٹھتے کیونکہ قرآن مجھے آتا ہے, تو وہ کتاب کیا تمہیں نہیں آتی, اس کے سامنے جو ہے سر جھکا کے کیوں بیٹھے ہو؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے کہ فرحوا بما عندهم من العلم, جو ان کے پاس تھا ان پر ان لوگوں کو گھمنڈ تھی, ان کو جو ہے اس پہ اترا رہے تھے, خوش تھے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم عالم منطقی فلسفی ہیں, تو بڑے لوگ. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اس کی کتاب ہے رد علی البکری, بکری اس زمانے کے اندر جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ منطقی طور فلسفی طور شیخ الاسلام کے بڑا بہت بڑے جو ہے وہ یعنی کہ آتے مخالف تھے اس زمانے کے اندر. بکری اس کا نام تھا, امام بکری, اس نے اس کی رد میں جو ہے وہ کتاب لکھ دی رد علی البکری, اور اس کے اندر جو ہے قاضی ابوبکر ابن العربی رحمت اللہ علیہ کے کچھ اشعار جو ہے اس نے ذکر کیے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے برینا الی اللہ من معشرن بہم مرض من کتاب الشفا, برینا الی اللہ من معشرن بہم مرض من کتاب الشفا فلم مستحانو بتم بھی ہنا رجانا الی اللہ حتی کفا فمادو فلم مستحانو بتم بھی ہنا رجانا الی اللہ حتی کفا فما تو علا دین رستا رسن وعیشنا علا ملت المصطفیٰ. وہ فرماتے ہیں برینا الی اللہ من معاشرن بہم مرض من کتاب الشفا, ہم ان لوگوں سے جو ہے بیزاری کا اعلان کر گئے ہیں جن لوگوں کو مرض لگی تھی. ابو سینا کی کتاب شفا اس کی کتاب ہے منطق اور فلسفہ, جس کو جو ہے منطق اور فلسفے کا چسکا لگا تھا انہوں نے قرآن اور سنت کو جو ہے وہ چھوڑا تھا, تو ہم نے ان سے جو ہے بائیکاٹ کر دیا. برینا اللہ میں معاشرین بہم مرضم من کتاب الشفا وکم قلت یا قوم انتم علی شفا جرف من کتاب الشفا, اور ہم نے ان کو جو ہے بار بار یہ بات جو ہے نصیحت کے طور پہ سمجھائی کہ لوگوں جس کتاب پہ جو ہے تم نے جس کتاب کو مضبوطی سے پکڑا ہے اس کا انجام جہنم ہے. وَكَمْ قُلْتُ يَا قَوْمِ أَنْتُمْ عَلَى شَفَا جُرُفٍ مِّن كِتَابِ الشِّفَا, ہم نے بار بار اس کو سمجھا ہے کہ منطق و فلسفہ یہ تو جہنم کا باعث بن سکتا ہے, غلط تصورات اور غلط نظریے. اچھی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی طرف آؤ. فَلَمَّ اسْتَحَانُوا بِتَنْبِيهِنَا, جب ان لوگوں نے ہماری نصیحت کو جو ہے وہ حقیر سمجھا. فَلَمَّ اسْتَحَانُوا بِتَنْبِيهِنَا رجعنا الى اللہ حتى کفا, تو ہم رب کی طرف لوٹ آئے, بائیکاٹ اس سے کر دیا, ان کو ہم نے چھوڑ دیا. فماتوا على دین رستارسن, ارسطو نے جو دین چھوڑا تھا, یہ منطق اور فلسفہ یہ ارسطو کا پیداوار ہے. ارسطو افلاطون یہ اس کی موجدین ہے. فماتوا على دین رستارسن وعشنا على ملت المصطفیٰ, اور ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر جو ہے وہ کیا ہے وہ خوش رہے. ہم قرآن اور سنت پر جو ہے وہ چل رہے, اور وہ لوگ جو ہے کیا ہے دین یعنی ارسطو کے دین اور افلاطون کے دین پر جو ہے ان کو موت آئی. حضرت شیخ بھی کہا کرتے تھے کن نظر در حال خود اے نا تمام اندری فرصت تو مشغول کدام, سلم و قاضی مبارک میں خری رنج در تحصیل منطق میں بری, چند خوانی حکمت یونانیان حکمت ایمانیان را خم بخوان, لوہے دل از فضل شیطان بشو اے مدرس درس قرآن ہم بگو. وہ کہا کرتے تھے کن نظر در حال خود اے نا تمام اندری فرصت تو مشغول کدام, اپنے آپ کو دیکھ لو, گریبان میں جھانک لو. کن نظر در حال خود اے نا تمام, اے نا تمام اپنے جو ہے وہ کیا گریبان میں دیکھ لو. اندری فرصت تو مشغول کدام, کہاں پر جو ہے تم اپنی فرصت کی گھڑیوں کو جو ہے گزار رہے ہو. سلم و قاضی مبارک میں خری, سلم قاضی یہ ساری جو ہے منطق کی کتابیں ہیں. سلم و قاضی مبارک میں خری رنج در تحصیل منطق میں بری, اور اسی کے ٹینشن میں جو ہے وہ تم ہو, رنجیدہ ہو کہ مجھے جو ہے وہ کیا میں نے تو منطق نہیں سیکھے ہیں, میں نے تو فلسفہ جو ہے وہ نہیں سیکھا ہے. چند خوانی حکمت ایمانیان, چند خوانی حکمت یونانیان, کب تک جو ہے وہ یونانی یا ارسطو افلاطون یونانی تھے, کب تک جو ہے ان کی باتوں کو جو ہے ان کی باتوں کو سیکھنے کے لیے جو ہے وہ سرگردار ہوں گے. حکمت ایمانیان راہم بخوان, آؤ قرآن کے سامنے بیٹھو اور ایمان کی حکمت کو حاصل کرو. لوہے دل از فضل شیطان بشو, لوہے دل از فضل شیطان بشو, آپ نے جو ہے اپنے دل کی جو تختی ہے ان کو جو ہے وہ کیا شیطان کے پیشاب سے جو ہے وہ گندا کر دیا ہے. اے مدرس درس قرآن ہوں بگو, اے قرآن اے پڑھانے والے اور چیزوں کو تو پڑھانے میں مگن ہو, تھوڑا قرآن کی طرف بھی آؤ, اس کو پڑھ, اور چیزوں میں جو ہے وہ پڑھے جو ہے وہ ٹینشن میں فلاں چیز پڑھا اور فلاں فلاں اسے قرآن بھی پڑھو. تو اللہ رب العزت فرماتے جب پیغمبر آئے تو یہ لوگ خوش ہوئے اس پر جو ان کے پاس تھا علم سے, اپنے علم پر جو ہے یہ گمنڈ ان کو ہوا, ہم جو ہے وہ کیا ہے بڑے عالم ہے, بڑے جو ہے وہ شیخ الحدیث ہے, شیخ القرآن ہے, جامع المنقول والمعقول ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا نئے نئے جو ہے وہ زندہ ولی اور ولی کامل اور فلاں اور فلاں, اور یہ پوسٹر میں پڑھتا ہوں پوسٹروں کے اندر یہ نام اور یہ بڑے بڑے جو کلابے جو ہے وہ لکھے ہوتے ہیں, مجھے جو ہے بڑی حضرت ہوتی ہے کیا ہے کیا نہیں. یہ لوگ صرف جو ہے وہ مولوی اس کو کہتے ہیں جس نے بڑی جو ہے وہ پٹکا باندھا ہو, اور اسی طرح گرمی اور سردی کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ جبہ جو ہے وہ پہنا ہو. دستار کے حقدار کی تحقیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. یعنی کہ سر پہ جو ہے وہ دستار باندھی ہے, پگڑی جو ہے وہ باندھی اور تم کہو یہ تو بڑا جو ہے پہنچا ہوا ہے, نہیں. لباس خضر میں لاکھوں یہاں رہزن بھی پھرتے ہیں, لباس خضر میں لاکھوں یہاں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اچھے لوگوں کی لباس میں جو ہے وہ کیا یہ پھرتے رہتے ہیں. یہ ڈاکو ہے دینی جو ہے وہ ڈاکو ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. کرتے ہیں فساد شرکیات اور بدعات کے پجاری پھیلانے والے, اگر آپ ان کو کہے کیا کر رہے ہو تو کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما دے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. یہ کیا ہے حقیقت میں, یہ ہی جو ہے فسادی ہے, ان سے بچ کر رہنا. ان کے پروپیگنڈے میں آ کر کہیں آپ ان کو جو ہے وہ مصلح نہ سمجھ بیٹھے, نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں کبھی ماکانو بھی استاذی, اور نازل ہوا ان پر سزا ان کا کہتے یہ لوگ اس کا مذاق اڑانے والے, توحید کا مذاق, پیغمبر کا مذاق, اللہ کی کتاب کا مذاق اڑائے, ان کا نازل ہوا. فلم مارا او باسنا, پر جب دیکھ لیا ان لوگوں نے باسنا ہمارے عذاب کو, قالو تو کہا انہوں نے آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ پر وحدہ تن تنہا, ہم ایمان لائے اللہ پر وحدہ تن تنہا, وکفرنا اور انکار کر دیا ہم نے بما اس کا کننا بھی مشرکین, کہتے ہم اس کو اللہ کے ساتھ شریک بنانے والے. کننا بھی مشرکین, کہتے ہم اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنانے والے. تو ثابت کیا ہوا کہ ایمان تو لایا تھا مگر وہ ایمان خالص نہیں تھا, اس میں امیزش تھی کس چیز کی, شرک کی. اسی وجہ سے تو فرمایا فاعبد اللہ مخلص له الدین, تن تنہا ایک اللہ کے سامنے جھکو, فادعوا اللہ مخلصین له الدین, صرف ایک اللہ کو پکارو کسی اور کو نہیں. تو یہ کیا تھے, عبادت تو کرتے تھے اللہ کی مگر تن تنہا نہیں, پکارتے تھے اللہ کو بھی تھے مگر تن تنہا نہیں. تو جب عذاب آیا تو یہ لوگوں نے کیا کہا, آمنا باللہ وحدہ تن تنہا ایک اللہ پر, تن تنہا ہم نے ایک اللہ پر ایمان رکھا کہ ہماری بگڑی بنانے والا, کشتی پار لگانے والا, غائبانہ سننے والا, مدد کرنے والا ایک اللہ ہے. وکفرنا بما کننا بہ مشرکین, اور انکار کرتے ہم اس سے, کہتے ہم اس کو اللہ کے ساتھ شریک بنانے والے. فلم یکو ینفعہم, تو ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گی ان کو, ایمانہم ان کا ایمان لائنا, لما راؤ باسنا, جب دیکھ لیں گے یہ لوگ باسنا ہمارے عذاب کو. اللہ رب العزت فرماتے عذاب سے پہلے سدھر جاؤ, عذاب آئے گا تو اس وقت جو ہے وہ کیا, پھر جو ہے آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا. یا ایمان سے مراد وہ ایمان جو کیا تھا, وہ ایمان جو خالص نہیں تھا, جس میں شرک کی آمیزش تھی, وہ عذاب کے وقت جو ہے فائدہ نہیں پہنچائے گا. کون سا ایمان جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گا عذاب کے وقت, جو خالص ایمان تھا, خالص بالکل پیور, جس میں جو ہے وہ کیا کوئی جو ہے وہ آمیزش نہ ہو, ملاوٹ نہ ہو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من غش فلی زمین, جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں ہے. تو جس نے ایمان کے اندر ملاوٹ کر دیا شرک کا, سنت کے اندر ملاوٹ کر دیا بدعات کا, رسومات کا, تو کیا نبی علیہ السلام کی امت میں سے ہے؟ سنت اللہ اللتی, سنت اللہ اللتی قد خلت فی عبادی, یہ طریقہ اللہ کا وہ ہے کہ یقیناً گزر چکا ہے فی عبادی اللہ کے بندوں میں. کہ عذاب کے وقت جو ہے وہ ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا, عذاب کے وقت جو ہے وہ خالص ایمان فائدہ پہنچائے گا, عذاب کے وقت جو ہے وہ ناخالص ایمان جو ہے وہ کیا فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو اللہ رب العزت فرما, اسی طرح یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جس نے مسئلہ بیان کیا لوگوں نے مان لیا نجات پائی, جنہوں نے نہیں مانا وہ تباہ و برباد ہوئے. خالص ایمان جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گی, خالص ایمان نہ ہو تو فائدہ نہیں پہنچائے گی. یہ اللہ کا قانون ہے, سنت اللہ قانون الہی کی طرف اشارہ ہے. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ, اور نقصانی ہوئے تاوانی ہوئے اسی وقت الکافرون کافر لوگ انکار کرنے والے. کس سے؟ فدو اللہ مخلصین لہ الدین, طرح طرح ایک اللہ کو پکارنے سے جن لوگوں نے انکار کیا. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے ہے, توحید تو یہ ہے. سب کو چھوڑنا پڑے گا, سب کو خفا کرنا پڑے گا, ایک اللہ کو راضی کرنا پڑے گا, تو تبھی جا کے جو ہے وہ نقصان سے تم بچو گے, ورنہ کیا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ, اور تاوانی ہوئے اسی وقت الکافرون کافر لوگ انکار کرنے والے مسئلے توحید سے. تو سورت کے اندر ہم نے پڑھا نفی شرک فی الدعاء بالأدلة العقلية والنقلية, اور ساتھ ہی جو ہے اللہ نے سورت کے اندر جو ہے طریقہ تبلیغ بھی جو ہے ایک نئے انداز سے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دیا.